You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All this left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey! Don't listen to a word I say. Hey! The screams all sound the same. Hey! Though the truth may bury this, shit will carry on. All these sails will show. Don't listen. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men, Little Talks, no to sobie pogadali. 13 minut po godzinie 4, coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. Zaczynamy. Dwie daty na dobry początek. 5 dzień sierpnia, rok 1948. Tego dnia przyszedł na świat David Hungate, czyli basista zespołu Toto w latach 77-82 i 2014-2015, ale też warto wspomnieć Jeffa Porcaro, czyli perkusistę formacji Toto w latach 76-92, który również 5 sierpnia, tyleże roku 1992, odszedł z tego świata, przeżywszy zaledwie 38 lat. Podwójnie wspominamy zespół Toto już teraz. Hold the Line to jest to pierwsze nagranie, które otwiera nam muzyczne kalendarium w ramach audycji Coś mi świta. It's not Toto i Hold the Line, doskonale znany utwór. Przed nami kolejna data i kolejne urodziny. Milo Curtis je świętuje. Rok 1951. Tego dnia przyszedł na świat multiinstrumentalista i członek zespołów Grupa w składzie. Również Ocean jest na liście, jest także Manam, Izrael, Zgoda, także Drum Freaks i WW. No to przy okazji, nim stanie się tak, i WW, i Kasia Nosowska, to propozycja na teraz. I tak pięknie sobie to popłynęło. WW, Kasia Nosowska, nim stanie się tak, zagraj to jeszcze sam. Moglibyśmy cytować klasyka. Teraz kolejna data i kolejny artysta, którego urodziny będziemy świętować, to Stewart Croxford Neil, czyli klawiszowiec formacji Kaja Gugu. Kaja Gugu to Too Shy, między innymi jeden z tych ponadczasowych przebojów, który właściwie od samego początku podbił serca słuchaczek i słuchaczy. No i słuchając go również dziś, można odnieść wrażenie, że wcale się tutaj nic nie stało z tym utworem. Mowa oczywiście o czasie. Wytrzymał próbę ten utwór czasu, więc z przyjemnością go gramy w ramach kalendarium i nie tylko. 22 minuty po godzinie 4:00. don't even try. Try a little harder. Something's wrong, you're not naive. You must be stronger. Ooh, baby, try. Gwiazd na stos.

pets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's diamond. Nie tylko diamenty są tym najlepszym przyjacielem kobiet, również inna biżuteria doskonale wygląda na kobiecym ciele. To mogliśmy się rozmarzyć ze sprawą tej właśnie piosenki. Kolejna data to urodziny Mike'a Nocito, czyli basisty formacji Johnny Hates Jazz. Ważna postać, jeżeli chodzi o scenę rapową, Adam Jaucz także świętuje urodziny, to znaczy wspominamy postać Adama Jaucza, MCA, członka formacji Beastie Boys, bo zmarł w 2012 roku w wieku 47 lat. Ale skupmy się na urodzinach. 5 sierpnia rok 1964. Classes up.

chasing shadows just to enjoy the ride. Stop chasing shadows just to enjoy the ride. Stop chasing shadows just to enjoy the ride. Zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu. Samolotowy tryb. A teraz stop. Przed nami nie ma nic. Bo w czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną. W pluszowych kagańcach będziemy wyć jak psy. Ale ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Dryskul i Błażej Król i pluszowe kagańce. Na krótko przed godziną piątą nowy album Błażeja Króla Popiół, czyli zbiór pytań do wewnątrz. To jest jeden z tych tekstów, który można znaleźć na trójkowej stronie, związany właśnie z tym artystą. Będzie alternatywnie, chyba tak gitarowo, jak kiedyś się grało, tak powiedział na trójkowej antenie w kwietniu. Błażej Król, który pracuje obecnie nad kolejnym 8. już solowym albumem. Najnowsze wydawnictwo zatytułowane Popiół nie będzie jednak dla słuchaczy kierunkowskazem, a zestawem pytań do samego siebie, mówi artysta. I oczywiście tę publikację też na trójkowej stronie polecamy. To wszystko w ramach audycji Tu Myśliwiecka 357. A w tle zespół z Łodzi, czyli Rezerwat, który powoli już rozkręca się i opiekuje się nami dźwiękowo. Zresztą zgodnie z tytułem Zaopiekuj się mną, Rezerwat, na 4 minuty przed godziną piątą. O piątej oczywiście kartka z kalendarza obowiązkowa i powoli też witamy świt, no bo słońce wstanie również dziś punktualnie o piątej. No, tak.